Przypomnę, że gościem Nocnej Polski jest Jakub Pieniążek, wokalista, nie tylko wokalista grupy Mons. Co jeszcze robisz w zespole? Tak. W zespole odpowiadam jeszcze za gitarę rytmiczną. No i pisanie tekstów, przynoszenie czasami pomysłów. Chociaż też czasami też pracujemy, że tak powiem, razem nad nimi, wspólnie w sali prób. Kiedy słuchamy tego waszego, właściwie chyba można powiedzieć mini albumu, bo to utworów 6 zaledwie. To prawda. To taki przyszło mi do głowy skojarzenie z tym, co działo się w Polsce w latach 80. pod koniec, kiedy królowała zimna fala. Coś w tym jest. Może faktycznie odwołujemy się do tego okresu. W zasadzie nie mieliśmy jakiegoś takiego odgórnego założenia. Troszkę za młodzi jesteście, więc nie możecie to pamiętać tak z własnych przeżyć. Z własnych przeżyć na pewno nie. To prawda. Może po prostu nasiąknęliśmy. Mnie w wózku sadzano przed jakimiś programami, które w tamtej erze były puszczane. Podobno wtedy tylko się uspokajałem. Nie wiem, może po prostu nasiąknąłem tym na który ty jesteś roku? Światem. 8-4. 8-4. Na resztki się załapałem. No tak, no to... Mniej świadomie. No to troszeczkę się załapywałeś, tak. To jeszcze mogłeś ten... Mogło tak być, no ale to były już troszkę inne czasy. Inne czasy, tak. To prawda. Opowiedz troszkę o tej płycie. Zależało nam na tym, żeby jak najszybciej nagrać coś, czym możemy jakby zaprezentować publiczności, pokazać się przede wszystkim. Ta płyta... Znaczy w moim odczuciu, z mojej perspektywy, dlatego że pisałem teksty i pomysły też jakby tak przynosiłem, miała być takim troszkę szczerym rozliczeniem się może z pewnym okresem w moim życiu, który nie był jakby najciekawszy i jakiś barwny i kolorowy, znaczy barwny pod względem takim bardziej melancholijnym, może tak można go określić. Chciałem go bardziej jakby zrozumieć i postanowiłem to zrobić troszkę za pośrednictwem muzyki. Mam jakąś taką przypadłość, że czasami pewne rzeczy muszę zapisać i dopiero kiedy je widzę na kartce papieru, to wtedy jakoś następuje jakiś taki dialog. Trochę samego, że tak powiem, siebie ze sobą. No. Nagraliśmy 6 utworów, staraliśmy się, żeby one były w miarę różnorodne, bo pomysłów mieliśmy całą masę i tak jak mówiłem, to, że ona brzmi jakby w pewnym sensie zimnofalowo, to jest tylko taka wypadkowa gdzieś z jednej strony naszych inspiracji, na przykład Adam jest wielkim fanem The Cure. Z drugiej strony wydaje mi się też, to też nie było zamierzone, ale w pewnym sensie zimna fala, przynajmniej teraz w jakimś takim wydaniu troszkę bardziej współcześnionym, ona się pojawia w Wielkiej Brytanii. Tak. Mhm. Więc może trafimy na dobry moment, ale tak jak mówię, to nie było naszym zamiarem. Poza tym... Troszkę trudno mi rozmawiać z wami, bo właściwie informacje o was w internecie są... No, śladowe. To prawda, jeszcze szczątkowe. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Wiadomo, że jesteście nie tylko z Warszawy. Nie tylko z Warszawy, tak. To powiedz troszkę Adam o korzeniach całego zespołu. Adam jest z Sosnowca. Grzesiek jest... może tutaj popełnię błąd. Nie wiem, czy jest z Zambrowa, czy z Ciechanowca. Już nie pamiętam niestety tyle tych nazw. No to 30 kilometrów różnicy odległości, więc niewiele. No tak, ale nie wiem, czy nie poczuję się dotknięty. W każdym razie z tamtych okolic, a Janek jest z kolei z Warszawy. Warszawa jest takim miejscem, które jakby troszkę, no wiadomo, no, ludzie zjeżdżają się do niego i dzięki temu mogą poznać się różne osoby z różnych światów, z różnych miejsc w Polsce. A propos światów, to fakt jest taki, że połowa z nas jakby wychowała się na takiej dosyć ciężkiej muzyce. Adam grał w zespole Sunrise, z kolei Grzesiek grał w zespole Złodziei Rowerów, teraz Oreiro. Więc to jest takie ciężkie brzmienie, ale miałem wszystko inspiracje, które gdzieś tam... odnaleźliśmy, rozmawiając ze sobą o muzyce i jednocześnie grając, jakby udało nam się znaleźć punkt styczny i wydaje mi się, że to, co stworzyliśmy, to, co nagraliśmy, to jest właśnie to. To w takim razie może jeszcze jedna opowieść. Jeszcze jedna próbka. Każdy tak i wszystko. Chciałem być przez każde później, a nie dziś. Przez to, co wezmę, to, co dam. Nigdy nie będę już taki sam. Jutra. To powiedziałeś, że jeden z waszych ulubionych utworów na tej płycie. Tak, to jest mój ulubiony utwór. To był taki utwór rozważanie na temat tego. Wydaje mi się, że wielu z nas zastanawia się czasami nad tym, że można zrobić coś po prostu lepiej, że można zrobić więcej. Tutaj akurat w kontekście związku i relacji do tego się odwoływałem. Odwoływałem się do mojej relacji jakby z partnerką, z którą jestem. Wiadomo, różne są okresy burz, okresy spokoju i chciałem się zastanowić nad tym, czy ludzie jakby mają wiele oczekiwań do siebie. Wydaje mi się, że bardzo to jest też współczesne, że to widać wszędzie i w sieci, i w rozmowach między ludźmi, że jednak ludzie wiele oczekują od rzeczywistości, od siebie wzajemnie, a czasami nie możemy tyle dać. I to mnie zastanawiało, czy w danym momencie rzeczywiście tego nie możemy zrobić, czy z jakiegoś powodu tego nie chcemy, czy coś innego jest jakby powodem do tego. Ale trudno być czasami w relacji kompatybilnym. To znaczy, to jest, wydaje mi się, że czasami jest niemożliwe. To jest takie spotkanie się w jednym punkcie, w danym momencie jakimś takim emocjonalnym. To jest jednak wzajemna praca i o tym jest ten numer. Wspomniałeś o tym, że dziwnie czujesz się w studiu tutaj w Trójce, ponieważ nagrywana płyta była gdzieś w garażach, w piwnicach, po domach, że tak się wyrażę. I to nagle zupełnie inna rzeczywistość. Tak, rzeczywiście to jest takie trafianie do cywilizacji, jeśli chodzi o taką warstwę sprzętową, aczkolwiek w żadnym wypadku nie chcę tutaj... Na przykład master i mix robiliśmy w Mustasz Miejscy, studiu kolegi Klimy, którego pozdrawiam, i on, on ma już bardziej cywilizowane warunki, ale chodzi o to, że wydaje mi się, że czasami nagrywanie płyty odbywa, fajnie, że się odbywa właśnie w warunkach czasami takich partyzanckich, dlatego, że wtedy utwory też trochę nasiąkają jakby tą atmosferą. Nie wiem, czy gdybyśmy nagrywali, nie wiem, na przykład właśnie w Lubrzy, załóżmy, w takich cieplarnianych warunkach, pluszowe, że tak powiem. Sugeruję, że emocje siadają podczas nagrywania w miejscach, gdzie wszystko jest takie sterylne. Może tak się zdarzyć. Nakładasz kolejny ślad po śladzie. Tak, i cezerujesz każdy dźwięk, tak? Tak, bo wydaje mi się, tak patrzę na różne zespoły i myślę, że często zespoły nie wiedzą, dlaczego nagrywają fajną płytę. To znaczy, że nie da się tego jakoś opracować matematycznym wzorem. Nie da się tego jakoś przygotować. To po prostu powstaje. I wydaje mi się, że akurat miejsce, w którym się nagrywa, jest pewną częścią, pewną składową, jakby oprócz osób, które tworzą zespół. I to jest kolejna rzecz, która na przykład dla mnie jest bardzo istotna, że dla mnie ważne jakby ważna jest osobowość jakby członków zespołu. Nie tylko zespołów, które słucham, ale też zespołów, w których jestem, czy w których gram. Że czasami w zasadzie jest to ważniejsze niż na przykład umiejętności. I wydaje mi się, że na tej płycie udało nam się właśnie troszkę przekazać jakby jakby faktycznie część siebie. No, ale każdy część siebie. Kim to wygrają? Nie wiem, dlaczego mówisz, że umiejętności są gorsze. Nie. To mi chodzi tutaj o taką sytuację, że są załóżmy muzycy sesyjni, którzy zagrają absolutnie wszystko. No, perfekcjoniści. Tak. Grywałem z takimi, są to też absolutnie fantastyczni ludzie, aczkolwiek często trzeba troszkę trzymać ich na krótszej smyczy, że tak powiem. No, kwestie porozumienia, to już nie chcę tak bardzo generalizować, bo to by było nie fair. Każdy jest inny. Tutaj mi chodzi o taką sytuację, że jesteśmy w stanie jeszcze czegoś od siebie się nauczyć. To znaczy, że może, że złaknienie siebie to byłoby niedobre sformułowanie, ale że jesteśmy przynajmniej gdzieś w jakimś stopniu ciekawi i wiemy, że możemy jeszcze coś sobie wzajemnie przekazać, że nie jest to jakiś końcowy moment naszego rozwoju, jeśli chodzi o kwestie muzyczne, bo on jednak następuje, ten progres musi jakby być. Dlatego nie wiem, ja bardzo dużo słucham muzyki, chłopaki też bardzo dużo słuchają. I to na przykład czego? Ostatnio to bardzo pozytywne wrażenie na mnie zrobił zespół Sandara Karma. To jest troszkę takie, nie jest to bardzo współczesna muzyka, ale jest to odświeżenie pewnej formuły, która gdzieś tam w latach 90. i również 80. powstawała. Młode chłopaki, wokalista taki troszkę o rysach androgenicznych, ma fenomenalny głos, bardzo dobrze jakby nim operuje, fajna jest modulacja, bardzo mi się podoba. Czekam na płytę The Amazons. To też jest troszkę takie odświeżenie klasyki, ale na przykład jeśli chodzi o bardzo bardziej współczesne produkcje w muzyce takiej gitarowo-elektronicznej, no to Young the Giant na przykład bardzo mi się podobają. Jakie z koncertami u was? Grywacie czasami, czy tylko piwnicami? Grywamy. Nie. Grywamy sporadycznie. Faktycznie jest to fundament funkcjonowania zespołu. Aczkolwiek tę energię wewnętrzną, że tak powiem, funkcjonowania jakoś tak dawkujemy, więc staramy się wybierać te koncerty, w których widzimy jakiś, że tak powiem, potencjał na to, że z jednej strony pojawią się ludzie, z drugiej strony miejsce będzie odpowiednie i też przygotowujemy się do tych koncertów, to znaczy, żeby cały anturaż jakby... A więc, nie wiem, to jak będziemy wyglądali na scenie, żeby to też gdzieś tam przygotować. Ostatnio mamy taki plan w chwili, jak graliśmy parę miesięcy temu. Udało nam się to zrealizować, bo akurat miejsce do tego pasowało. Chcieliśmy odtworzyć troszkę jak... nie pamiętam, jak się nazywał zespół. W każdym razie odtworzyć troszkę taki pokój, może niekoniecznie babciny, bo były takie elementy, które mogłyby się znaleźć w pokoju babci, ale chodziło o jakieś takie lampy z jakimiś abażurami i to bardzo fajny klimat jakby dawało. Z tyłu jeszcze coś tam rzucaliśmy na rzutniku i to są takie rzeczy, które jednak zajmują czas, poza tym i chcemy się do tego przygotować. To życzę, żeby tych koncertów w tym roku było więcej. Wielkie żeby dzięki. Publiczność nie tylko posłała was czasami w radiu, ale też na żywo. Jakub Pieniążek był gościem Nocnej Polski, zespół Mons. Raz jeszcze dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. dowie o tym świat. W sieci wiesz jak jest, ekran lustrem, ścianą łez. Tu każdy ma swoje zdanie, innego nie chce znać. Może nie chce tego co ty, może nie chce tego co mam. Już więcej słuchać życiowych ran. Zostaw mnie tu, gdzie jestem, to nie miejsce, tylko stan. Nieważne polski zespół Mons. I kolejna młodzież, kolejna nowość przed nami, formacja Soria Moria. Australia, a potem młodość właśnie. Thank you. Młodość nie mija, młodość w ogóle nam nie miła. Młodość nie mija, młodość w ogóle nam nie miła. Z ust do ust idzie wieść, szuka nas mała śmierć. W płynach ciał, wreszcie snu, śmierć sam raz. Z ust do ust. Miłość jest wieczna, a młodość nie mija, nie mija, nie mija. Jest wieczna, a młodość nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie. Miłość jest wieczna, a młodość nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie mija, nie. Nie mija, nie chcemy imion, brak nam tchu. Młodość, chyba po raz pierwszy w Nocnej Polsce, zespół Soria Moria. Młodość, a wcześniej Australia. Płyta cała już jest, a teraz trzy nagrania, które pojawiały się już w Nocnej Polsce. Ja czuję do nich spory sentyment, w związku z tym dzisiaj powtórzymy je kolejny raz. Sirens, Hills, Weather Soul i It's July Already. Your skin is burning, but never be destroyed. Once upon a time, that's how it rolls. It took me a while, it wet my soul. All hell, the forces above, here's why I'm alive, why many are gone. Many have come and many gone by, held up in air or tread in the wild. Same stuff that brought our soul, one thing was said, another one down. Everybody's fine, we're turning away and trying to hide. Beneath the fear so cold, our body burns, the heart of gold. Wherever I go, in mind, I'm carrying hope with those that I find. I'll have my eyes set on, we are the same, and that we're one. One day there comes a fall from the inside out, emerge your own. Time after time, you're hit by a storm of a weary heart and a weathered soul. One day there comes a fall from the inside out, a pleasure road. Time after time, you're hit by a storm, you're the weary heart, and a weathered soul. And the weather's so hot. Thank God you're right, I say a prayer.

powiem tego tobie, co bym chciał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Nie powiem tego tobie, co bym chciał. Kolejno Soyuz, Lorraine i Gabinet Luster. Ten ostatni zespół to chyba najpopularniejsza formacja polska w tej chwili. W Londynie. Ale do Polski może też popularność kiedyś przyjdzie. Mam nadzieję, że dość szybko nowa płyta, debiutancka płyta zespołu Gabinet Luster Postulaty już jest. W nocnej Polsce no, może teraz troszkę elektroniki.